Eskualdeko parke naturala aipatzen dugu goizuntan laster plantan izanen da, laster zonbait urteren afera bada oraindik. Lehen urteko programa eta aurrekontua bozkatu zuten joaden astean, Lapurdi, Baxenafarroa eta Xibiroko 111 herri biltzen dituen eskualdeko parke naturalaren proiektua zertan da, horren aipatzeko gurekin Sarako auzapeza batik Laborde, egunon? Egunon, zul. Euskal Elkargoan mendiaren ordezkari gisa, gurekin zaitugu ere goizuntan. Bo, orduan, hasteko, zer eran nahi du eskualdeko parke natural bilakatzeak edo plantan emaiteak? Zer da? Zer da, lemixiko lana, tresna bata. Ez da, ez litake eta ez da izitu behar, izen pixkat luze horrekin, baitu aintzinean parkea, baino ez da bate hola izena maradu, ez da badie bat baino gehiago, biztan dena badie andana bat Frantzia mailan, eta ez da eran nahi dut, ez du ekarriko horrek legeik, hoi da, eremu bat, zaindu behar dena, garapen iraunkor bati buruz, eta guen eskualdia iduitzen zaiguna, lan horri buruz haitu eiga, aintzinean emain duena, eta ekarriko duena gauza frankoa gian guen eskualdiai. Eskualdeko parke naturala, frantsesez PNR ekin laburbiltzen delna, noiz abiatu zen hor badu bultiat ari dela aztertzen hori? Lemixiko urratsak, bizan dena, parke hori buruz ingintuenak, 2014an esan zen, bisita bat inginuen Zaboa eskualdean ikusteko pixkat, errenkurak, baina gogoetak abiatu ziren hemen, eskualegian, nola kudeatzen altzen eskualegiko mendioi, mendi ere muoi, jakinez alde batian badiela elkartiak, mendi elkartiak, sendikatak, eta gero bertzalde, orti baigorritik eta biriatu haino, AFP-oik edo erri bakotxak kudeatzen duena, eta ungi zaintzela osotasun batian kudeatzia ere muoi, tresna zerbaitekin. Eta ortako ezan ginen bisitan orduan, 10 teknikalari eta 10 autetxi, zauan, eta ikusi gintuen gauza desberdinak mendia kudeatzeko, eta osotasunean anibili ginen ikusi ginuen PNR-oi interesanta ezaten altzela eskualegikotz, eta proposatzen altzera lan bat itia horren inguruan. Eta 2014 goiti abiatu ginen etude de faisabilite, d'opportunite, erraten den bezala PNR hori buruz, horren desmartxa Franko horrein du gotiorrak bazien, behar zen bozkatu, erri elkargoan nian adosen, zerak, norren nahi dut, ados ziren hemengo eskualdeko autetxiak jada hori desmartxo hori buruz abiatzia, urratxo ekitia, eta boz batez baimena eman zen. Eta orduan abiatu ginuen, gero esan zen bertze urras bat zereina, le raporteur gaten zioten, jendeak etorri zien ingurumenakoak eta bertze eta abar, ikustia pixkat ze aberastasun zuen lurralde honek, eta inginuen bi unen gainean, eta gero handik lekura behitz ganginen bertze bospasei behar lagun hemendik, desberdinak, esan autetxi eta teknikalari eta historio, esan ginen Parisen ministeritzan, ingurumenain ministeritzan, la defanz, proiektua defenditzeko, eta baimena esan zen, abiatzeko urratxoi, eta horretan urratxoik abiatu die 2008, mediakinez guaiko elderi unekin izan dien historioak, gibelamendu pixkatartu du. Egin garritasuna beraz hori aztertua da, egina da. Joen astean bozkatu da beraz programa horri kontua, laster aipatuko duguna. Ala ere, PNR horrek, Eskualdeko Parke Naturalak, konkretuki ez du podere berezirik ekartzen erriei, edo ez du, nola erran, legerik ekartzen ez kira hor parke nazionalaz ari. Hori ez dira nahasi behar. Ez, bate. Ez da bate olako. Hoi da, hoi desmartxoi nahi bauzu urratxoi da lugaldeak emain duen urras bat. Hoi ez da gobernutik edo numetik elduden bortxaz elduden gauz bat. Hoi da lugaldeak nahiko du hori buruzgan, guaiko mendetako desafioak die, gana dut ingurumenai birakatuaga, eta guk hemen eskualegi mailan nahitu zaindu guen aberastasunak, eta nolaz ez ba, zenbata hoi, guai arte ekarria zen, zeraitik, sendikatek ekarria zuten, MBek ekarria zuen guai arte, eta guai elkarrekin ere maindu, erri elkargoak eta MBek, ere maindu, desmartxoi, hoi da, bizia atxikitzeko mendiko errietan, eta hartu die, aiztian aipatuzun bezala, eunta ameka erri, eldu baita, edadura baita, paisaiak nahi bauzu, barne sartzen baitie, eta ez da mendi utxutxa, orduan eman zizaion kanorea, hartzen algin nuela, eunta ameka erriko ere muoi, barne parkean emateko, eta hoi biziazteko. Eunta ameka erri, Ipar Euskal Herrian, eunta berroita emezortzi badirela, ikor hain itziten du, euneko irurogeita emezortzi orotara. Ordian, alde hortaik, zer ekarriko du, edo zer da helburua, funtsian jadanik mendi sindikatak badira, elkarteak badira jadanik lanean ari direnak, zer gehiago ekartzen aldu horrek eskualdeko parke naturalak? Gero horrek... Ne ustez, eta ez ne ustez bakerik, bertzen dana batek ikusten du, dela tresna bat, garapen tresna bat. Eta hortan ere, nun behite, leku bat, guaiko gizarte zibila, sozio-profesionaloidenak, autetxi mintzatzen aldienak eta ikusten aldutenak mendi horren, eremu horren geroa zeri buruz gan behar den, eta nola behar duen zaindu. Lurra da, guen eskolegia aberatsa da, sohmarkaz, jakitatez, baitu ikarariko aberastasunak, eta hoi dela medio, nahi izaten bauzu, hoi geldituko da, ahi lanian aizen bezala, altzapegman izain da, hoi gauzoi laguntza galdetzeko, Europa mailan, beti heldu da, kalitatezko label bat bezala heldu da, ikusi du bertze PNR-etan biskat bisitan ibili gailaik, ekarriki du interesa, eta behar du bizten da, onetxia izan, erri bakotxetik ortako da, proietu bat azkarki parteikatu bat azabaldua behar duena, ez bakerrik autetxi mailan. Megako autetxiek izain dute, erri bakotxak beharko du, delako sartura. Boskatu? Lemesik idatzi. Idatzi, bai. Idatzeko pastuko dela denbora. Mm. Berko da, adostasuna denena. Eta gero ura idatzita, onartu beharko da, erri bakotxean, nian onartzen duen erri bakotxak, parke horren barnean izatia, ba edo ez. Dirua ekartzeko da, beraz? Ba, nahi bauzu gola, pixkat, bruta. Simplifikatzeko. Ba, bizantzeko, beti moltsagakia, baina ez da hoi bakerrik. Da, elkar lan bat, noa nahi dungan, guen mendi eremu horrekin, eta mendi eremu horretan eunta ameka erritan, ez du begita ikutzi behar, izain diela, eremuak, eran nahi dut, erriak zinez mendizokotan dienak edo mendipuntetan dienak izain dutena interesa gehiago eta launtza gehiago beharko dutenak eta beharko duguna hartu guk eran nahi dut erri elkargoak eta PNR horrek importantzi gehiago bizia txikitzeko horren erdian gizona bada, gizona temaztikia, biztan dena. Baina, hoi da lemisiko lana bizia txiki eta nola guen ingurumen hoi, nolaz biziazi eta segiazi bizitzen. Ez ditu mugak ekarriko, justuki PNR horretan sartzeak errietan ez dakit etxe bizitzen eraikitzean eta lurren kudeaketan horrek mugak ekartzen alditu? Ne ustez batez, guaiko egunean, haitu zuen bezala eta haipatu hau zu hemen iratian, lotura ikustu zulaik zen Lider Montaño Bask. Eta horrek, eunta ameka erriuk, barne die, ez du behezkuntzaik ikarri, barne zienek zuten posibilitatea zeroitan, subanzionoitan ezateko, diru laguntzoitan, eta hor pixka berdin manera berian heldu da, PNR hoi, eremu berian izain da, eta ez duzu sentitzen behezkuntzik. Eta justuki, izan dira ere oaxak, hartza edo basak abalen kasuan adibidez, kezkak sortzen ditu, hortan zer diozu? Zer dioten, ez du PNR-ak kalteoik sorrazten, erren nahi dut, oik hartzak eta otsoak eta nahitutzunak, oik egun guzitako guaiko errenkuratie, ez du PNR-ak ekarriko, horan ikusiko du... Ez du gehiago baimenduko adibidez, edo olako... Mendia baliatzen duena eta mendia idekia ingurumen idukia txikitzen duena hartzain mundua da. Eta eskoalegiko aberastasuna ikusten dutzulaik zenbat sohmarka dien, guri duazaintzia. Horren, biztan dena mundu egin dut basa, animale basena, eta etxe animaleak behar bari matutzu mendian atxiki, eta hoi, idekia atxiki, beharko di mugak eman. Beharko da ipatu, beharko da landu, ez die denak batian gain, beharko da gauzak elkarrekin ikusi, aipatu, eta tresnoi, idutzen zait interesgarria izan dela, bakotsak be jakitatia, eta nolaz ez bala, hartzai munduak, mendiak, eman dezan, hortan, baliatzen dute mendia jende askok, gana edo, eta irikuak eta gehio, guai dela, oita mar urte, etzen olakoik, baina guai, jendia, mendia eozeinek baliatzen du, eozeinek kasik jabetua du, baina irikia txikitzen duena mendia eta ingurumena, guaiko egunean, eskualegian, hartzai mundua da. Horan, beharko du, zaindu, guen jakitateoi eta guen aberastasunoi. Ebe hortan bururatuko dugu, gaurkoan Euskualdeko Parke Naturala, beraz bidean, ez dugu erramen antzumaitu urteren denbora bada, oraindik plantan emaiteko, ondoko urtean, beraz programa eta aurrekontua plantan eman duzu, ondoko urtean, beraz agenda konkretuagoa emanez plantan, bat itila bortu gurekin ginoen horren aipatzeko, miresker? Miresker, Rentsa.